99 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Literacka Nagroda Nobla za 2018 rok dla Olgi Tokarczuk. Za ten rok dla austriackiego pisarza Petera Handke. Klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie będzie mogła przyjąć więcej pacjentów. Turecka armia w natarciu w Syrii. Kurdowie apelują do świata o pomoc. Literacka Nagroda Nobla za 2018 rok dla Olgi Tokarczuk to zaległe wyróżnienie, nieprzyznane rok temu z powodu skandalu obyczajowego w wybierającej laureatów Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Przyznanie nagrody uzasadnił sekretarz Akademii Mats Malm. Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok została uhonorowana polska pisarka Olga Tokarczuk za narracyjną wyobraźnię, która w połączeniu z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia. Serdeczne gratulacje dla pani Olgi Tokarczuk. Wielki dzień dla polskiej literatury. Kolejna polska pisarka po poetce Wisławie Jeszymborskiej otrzymuje literackiego Nobla. Brawo, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Olga Tokarczuk od kilku lat była wymieniana w gronie faworytów. Jest jedną z najbardziej poczytnych współczesnych polskich pisarek. Za powieść Bieguni otrzymała prestiżową Man Booker International Prize. Minister kultury Piotr Gliński mówi, że Olga Tokarczuk dużo bardziej zasłużyła na literackiego Nobla niż niektórzy laureaci z ostatnich kilkunastu lat. Jest na pewno przez wielu uznawana za wybitną pisarkę i nie powinniśmy podważać tego rodzaju werdyktów. Wiadomo, że z tą Nagrodą Nobla w ostatnich latach jest różnie, ale myślę, że mimo wszystko, mimo różnych krytycznych ocen, pani Tokarczuk jest innej klasy pisarką niż pan Dario Po czy inni laureaci, którzy byli kwestionowani. Literackim Noblem dotąd uhonorowano 114 twórców, do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej dołączyła dziś Olga Tokarczuk, a za 2019 rok Austriak Peter Handke. Klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie będzie mogła przyjąć więcej pacjentów. Do tej pory było 8 łóżek, teraz będzie ich 15, mówi jeden z współtwórców, profesor Wojciech Maksymowicz. Mamy w tej chwili powrót do świadomości 59% chorych. Jest to 17 na 29, którzy byli leczeni w Budziku już po zakontraktowaniu, czyli od stycznia 2017 roku. W tym roku 5 osób na 10, które były leczone od początku roku. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie w Warszawie przy Szpitalu Brudnowskim powstanie druga klinika dla dorosłych. Niemal 200 celów w kurdyjskiej części Syrii zaatakowała turecka armia. Kurdowie apelują do świata o pomoc. Od wczorajszego popołudnia turecka armia atakuje kurdyjskie cele po drugiej stronie granicy, a wieczorem czołgi przekroczyły granicę i wjechały do Syrii. Turcja twierdzi, że zaatakowała co najmniej 181 celów. Operacja militarna w Syrii ma według słów tureckiego prezydenta służyć, tu cytat, wyeliminowaniu terrorystów, za których Turcja uważa zarówno nielicznych już bojowników ISIS, jak i Kurdów, oraz stworzeniu w tym miejscu strefy buforowej i przesiedzeniu tam uchodźców. Kurdowie twierdzą jednak, że większość pocisków spada na tereny cywilne. Według miejscowych mediów liczba zabitych w trwających kilkanaście godzin atakach waha się od 8 do 15 osób, a większość ofiar to cywile. Wiele osób jest też rannych. Po ostrzale rejonu Ras al-Ain przyjęliśmy do szpitala 10 osób, a dwie z nich są w stanie krytycznym. Z każdą godziną jednak liczba rannych rośnie. Mówił kurdyjskim mediom dr Farhan Aysa ze szpitala w mieście Hasaka. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do irackiego Kurdystanu uciekają tysiące rodzin z dziećmi. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża alarmuje, że walki mogą doprowadzić do ucieczki z domów nawet 300 tysięcy ludzi. Na koniec o utrudnieniach dla turystów w Tatrach. Pracownicy Parku Narodowego rozpoczęli remonty wielu szlaków. Niektóre z tras będą zamknięte do odwołania. Przez prace remontowe nieczynny jest szlak z Kuźnic do hali gąsienicowej przez Boczań. Także od dziś zamknięta dla turystów jest Dolina Strążyska. Tam za punktem wejściowym powstaną takie nowocześniejsze stałe toalety. Podobne prace niedługo rozpoczniemy w rejonie Doliny Majłonki. Jak tłumaczy Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego, drobne prace remontowe prowadzone są w sumie na kilkunastu szlakach. Dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty na stronach internetowych TPN. Tamte informacje zarówno o warunkach na szlakach, jak i o takich

for the world, please understand. When you add it all up, it's just the way it's meant to be. When you add it all up, it's just the way it's meant to be. Witness for the world, please hold your hand. The victim is so blind, you cannot see. Witness for the world, please understand. When you add it all up, it's just the way it's meant to be. When you add it all up, it's just the way it's meant to be. We are bound. For the world, please understand. When you add it all up, it's just the way it's meant to be. When you add it all up, it's just the way it's meant to be. We are bound by each other's arms. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Czwartkowa tonacja trójki. No i pierwszy list od pana Pawła. Właśnie, Cry Before Dawn. Świetny utwór, choć nigdzie niestety niedostępny. No właśnie, spieszę donieść, że będzie dostępny na Muzyce Ciszy 6. I przyznam, że od kiedy wpadłem na pomysł Muzyki Ciszy na płytach, to staraliśmy się o możliwość wydania tego utworu na którejś kolejnej składance. Do 6 razy sztuka. Tym razem się udało. Kumulacja jesienna, bo w tym samym czasie ukazuje się Smooth Jazz Cafe 19, między innymi z tym utworem. Oh, Trio Love Unlimited i oczywiście orkiestra Barry'ego White'a w zestawie Smooth Jazz Cafe 19. Lada moment. To teraz kartka z kalendarza. Dziś ma urodziny Jack Savoretti i co najmniej jedna słuchaczka bardzo się z tego ucieszy. Jack Savoretti ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym, to tak przy okazji. A teraz mam dla Państwa zaproszenia na koncerty Nancy Wiera. Ciąg dalszy poniedziałkowych zaproszeń, bo tym razem na koncerty w Katowicach. Kino Teatr Jalto 12 października i 13 w Zielonej Górze o 18 w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus. Mariusz przy telefonie. Nancy Wiera na koncertach w Polsce zaśpiewa teraz nam ładną piosenkę. Για λίμου να μοτσάρου araña na seco, arco na parede, cio na comera, água na coco, a mili xintaro tá esperó. Já cá trocado figura, bandeira estande, ravina escalcetado, teto capela de andeira, aliança de abadedinho, a mili xintaro tá esperó. Já cria raiz na quadrado, casamento boi com capa, espada é pra tornar bamuna, oráculo de acúmulo, a boca caça, a mili xintaro tá esperó. Mamba, mamba, mamba, fica assim. Mamba, mamba, mamba, fica assim. Mamba, mamba, mamba, mamba, fica assim. Mamba, mamba, mamba, fica assim. Já cria limo namojado, terra aranha na serra, arco na parede, cio na comera, água na coco, a mili xintaro tá esperó. Já cá trocado figura, bandeiras também, ravinas calcetar. Teto capela de andeira, aliança de abadedinho, a mili xintaro tá esperó. Já cria raiz na quadrado, casamento goi cu capa espada, e pa tornar bamula, oráculo já cumpre, a bobo cacaça. A mili xintaro tá esperó. Mamba, mamba, mamba, fica assim. Mamba, mamba, mamba, fica assim. Mamba, mamba, mamba, fica assim. Mamba, mamba, mamba, fica assim. Nancy Vieira na koncertach w Polsce 12 października w Katowicach, 13 w Zielonej Górze. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze by pan mnie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. To jest czwartkowa tonacja trójki. Wracamy do kalendarza muzycznego. Midiur dzisiaj ma urodziny, rocznik 53. Myślałem, że coś nieoczywistego. Hello, hello, to Altravox oczywiście 40 lat, w sobotę minie 40 lat od wydania tej płyty, która już się kręci w odtwarzaczu. To na sobotę zostawiłem sobie Sarę, a teraz piosenka tytułowa Fleetwood Mac. Tak, to właśnie za 3 dni, w sobotę. Nie, co dzisiaj jest czwartek? No to tak, pojutrze. 40 lat od wydania płyty Task zespołu Fleetwood Mac. Chyba jedna z najbardziej niedocenionych płyt w dyskografii tej grupy, ale kiedy się posłucha tego po 40 latach, jak słychać, brzmi całkiem nieźle. Mariusz podsyła mi czasem informacje na temat muzyki. Nie zawsze są to informacje dobre, niestety, ale czasami zdarzają się dobre. Diana Ross wystąpi na festiwalu Glastonbury. To jest ta wiadomość jedna, a druga jest, że Eagles wystąpią w 2020 roku z trasą koncertową Hotel California w Las Vegas. Ale wszystkie bilety już poszły. Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, jakby na to nie patrzeć, święta Bożego Narodzenia za 2 miesiące i 2 tygodnie. New Kid in Town, zespół The Eagles z tej słynnej płyty Hotel California. Zrobiło nam się takie małe Radio Kalifornie, bo to teraz Jerry Beckley, wokalista grupy America na co dzień kiedyś, a teraz z nowej płyty Five Mile Road. Jerry Beckley, wokalista grupy America, Five Mile Road. No i piosenka Vagabond, która troszeczkę na początku przypomina mi One of These Nights, czyli jesteśmy blisko. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dokładnie 40 lat temu odbyła się premiera filmu The Rose z Bette Midler. snows lies the seed that with the sun's love in the spring. Bette Midler, The Rose, 40 lat temu. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, Redbox na koniec. Miłego dnia. Say you will. Say you won't. Like a word never heard. Never heard. Walk away to better days. Clearing skies, dry your eyes on the way. And if I say autopromocja.